Ja, Clint Essers, de rechtsback van Fortuna, ontvangt zijn tweede gele kaart en moet eraf. Fortuna verder met 10 man. En ik denk dat de woede van Fortuna zich wel zal richten op de arbitrage. Want eerder in deze wedstrijd was er een gele kaart voor Malen, waar een rode kaart beslist niet had misstaan. Daar kwam Malen ontzettend goed weg. En ook de VAR gaf er geen rode kaart voor aan Malen, die toen van achteren in kwam glijden op de kuiten van een tegenstander met aanzienlijke snelheid. Daar dus geen rode kaart. En Essers had een reguliere gele kaart opgelopen en maakt zojuist een minuut of twee geleden een handsbal die als opzettelijk wordt beoordeeld. Hij kwam van een meter of 5 op zijn lichaam. Hij maakt inderdaad lichtjes een beweging met zijn rechterarm. Je kan hem geven inderdaad, maar het is wel heel ongelukkig voor Fortuna dat Essers er dus af moet met een gele kaart, wat dan dus zijn tweede gele kaart is. Fortuna verder met 10 man, PSV in overtal. We schrijven de 35e minuut en het is nog altijd 1-0 voor PSV. Wat gebeurt er allemaal in Zwolle en die? Veel. De rookwolken beginnen langzaam een beetje op te trekken. Het staat nog altijd 1-1. 0-1 Gustafsson en 1-1 van Krooi. Na die mooie paas van Namli. Nu is Zwolle weer in de aanval. Het is spannend, het is leuk. En we zitten in de 35e minuut. En net begonnen WK veldrijden, Gio Lippens. Meteen een bliksemstart van Mathieu van der Poel. We zijn net begonnen aan de eerste ronde. Net een minuutje onderweg. En Van der Poel heeft al de leiding voor Michael van Toerenhout, de Belg. Daarachter Wout van Aert, die moet een gaatje laten vallen. En dan iets verderop ook nog Lars van der Haar en Corné van Kessel, de andere twee Nederlanders. PSV verder tegen 10 man van Fortuna, Philip. Ja, inderdaad. En Balić is onmiddellijk het kind van de rekening geworden. Die debutant die al die fout maakte, die leidde naar de 1-0 van Pereiro. Die is nu geofferd als middenvelder. Omdat Hofland en Eier samen, zullen we maar zeggen, toch een nieuwe rechtsback willen inbrengen. En dat is dan Sirani, de Belgische Italiaan. Die staat daar nu als rechtsback opgesteld. Zo is in ieder geval de defensie weer hersteld. Maar zal toch Hutte wat meer als echte middenvelder gaan spelen, zodat daar weer 4 middenvelden staan en Novakovic nu echt de enige spits is bij Fortuna. En zo moeten ze dan voorlopig maar stand zien te houden tegen PSV. Dat is in ieder geval tot aan de rust de eerste en enige opdracht, denk ik. Angelino nu aan de bal aan de linkerkant. Malen, die dus blij mag zijn dat hij nog op het veld staat, aan de bal. En Malen kiest weer voor Angelino, denk ik. Want daar is geen andere mogelijkheid dan een misverstand tussen die twee en Rosario. Nu een bal bezit. Rosario had een schitterende paas een minuutje of 5 geleden, waarmee die Dumfries alleen voor de keeper zetten. En Dumfries schoot dan recht tegen de keeper op. Maar dat was een fantastische paas. Nu komt Fortuna er dus een keertje uit met Novakovic, de Amerikaanse spits. Zwaar verdedigd en die dringt hem in ieder geval uit het 16 meter gebied. De bal wordt weer rustig teruggelegd naar Pinto. El Messaoudi nu op de rand van het strafschopgebied bij Fortuna. En bijna levert Fortuna die bal dan zelf in. En Pinto krijgt dan geel omdat die paas niet goed is van El Messaoudi op hem. Waardoor de jongen tussenkomt en Pinto, de links Beck, de aanvoerder ook, dat moet corrigeren met een wat wilde tackle. En dat leidt dan weer tot de volgende gele kaart voor Fortuna. Een zeer terechte gele kaart overigens. En zo wordt PSV weer in het zadel geholpen door de slordigheden van Fortuna. 38e minuut, 1-0 nog altijd voor PSV. Een paar minuten aan de gang. Het veldrijden van de Poel wilde meteen de kop nemen. Gio, is het gelukt? Ja, hij maakte meteen wel duidelijk wat zijn tactiek is voor deze wedstrijd. Meteen proberen een voorsprong te nemen van zo'n 20, 30 seconden op de rest. Zoals hij dat eerder dit seizoen in vrijwel alle wedstrijden heeft gedaan. En dan zorgen dat die voorsprong misschien wel uitgebreid wordt tot boven de minuut. Dat hoorden we ook links en rechts uit de monden van allerlei deskundigen. Allerlei outcrossers die dat scenario voorzien hadden. Maar voorlopig pareert Wout van Aert uitstekend. Want Van Aert is nu de man die op kop rijdt van een groepje, van een eerste groepje. Ja, eigenlijk is het nog één lang lint. Door. Als je het nuchter bekijkt, zit alles nog zo'n beetje bij elkaar. Achter Van Aert rijdt Van der Poel. Die zit dan zo'n beetje in het wiel. Laat wel nu een metertje of 2 daartussen zitten. Dan hebben we Michael van Toerenhout. Lars van der Haar rijdt heel goed mee daar op dat parcours. Corné van Kessel zit er ook goed bij. En kijk ik even verderop, dan zie ik op de 11e, 12e plek ook nog 2 Nederlanders rijden. Joris Nieuwenhuis en David van der Poel. Toon Aerts trouwens. Ja, daar hadden we ook veel van verwacht. Want als de winnaar van de wereldbeker won de eerste 2 crosses in Amerika voor die wereldbeker, pakte ook het eindklassement afgelopen week in Hogere Heide. Maar die rijdt voorlopig nog op een 8e plaats. Dus geen goede start voor hem. En nu hebben we zelfs 3 Nederlanders in het wiel rijden van Wout van Aert. Want Lars van der Haar en Corné van Kessel, die hebben nu het wiel gepakt van Mathieu van der Poel. En zo rijden ze door die eerste ronde heen. Er is nog niks geks gebeurd. Voorlopig zitten de toppers nog bij elkaar. Kan er nog van alles gebeuren op dit spannende WK. PEC tegen FC Utrecht. En die kijk je nu naar een surplace. 1-1. Nou, Nee, niet echt. Ze proberen echt allebei wel aan te vallen. Met name, en dat vind ik altijd wel leuk met opkomende backs. Je had het er zelf eerder al in de uitzending over dat het steeds belangrijker wordt. En Hizzy Boué is natuurlijk zo'n jongen bij PEC Zwolle die steeds heel goed opkomt. Het ziet er ook gewoon goed uit. Nu Gustafsson over backs gesproken. Kleiber aangespeeld aan de rechterkant. Die komt de bal goed, maar Van der Streek begrijpt het niet. Van der Streek speelt in plaats van Tanane. Die dus uit de selectie is gezet door Dick Advocaat. 1-1 de stand. Het is ietsje rustiger dan het eerste half uur. We zitten in de laatste 5,5 minuut van de eerste helft. 1-1 door Gustafsson voor Utrecht en Van Krooi voor PEC Zwolle. Balbezit voor Boei. Prachtige voetballer Boei. Maar af en toe zit het... hij overschat zichzelf af en toe. Vindt zichzelf beter dan hij soms kan zijn. Maar hij kan wel heel goed voetballen. Nu gaat de bal naar voren. Komt niet terecht bij Pelle Clement. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. Mag paal gooien. Doet dat op Lam. 2 gele kaarten gezien. Lam heeft een gele kaart gekregen. En Namli heeft een gele kaart gekregen. Beetje knullige overtreding nadat hij de bal kwijtraakte. Is het een mooie beweging van team. Maar hij wordt door Van Overeem van de bal afgelopen. En dan kan Van der Streek de bal pasen op Gustafsson. Gustafsson door naar Emanuelsson. Emanuelsson gaat lopen met de bal. Op de huid gezeten door Hizzy Boué. En dat is te fel. En dus een vrije trap voor FC Utrecht. Publiek is het er niet mee eens. Jaap Stam is het er niet mee eens. Maar het is wel een vrije trap. 41ste minuut. Het staat nog altijd 1-1 bij PEC Zwolle tegen FC Utrecht. Ja, ik schoot in moest de lach. Jij nou lachen? Ik schoot in de lach op Dick Advocaat. Nou ja, als ik Dick Advocaat zie, moet ik altijd aan Louis de Funès denken. Die stampvoetende kleine Fransman. En als Dick het ergens niet mee eens is, hij is iets steviger dan Louis de Funès was. Maar dan rijst dat beeld op. En hij was het weer niet eens met de scheidsrechter. Chris. Oh, we starten hem gewoon nog een keer opnieuw. Ja, hartstikke leuk, joh. Nee, het matchcenter. Ja, goeie tune, ja, mooi man. Genieten ervan. Ja, heerlijk. Er is gevoetbald, er wordt gevoetbald. En dat wordt ook bij onze zuidenburen gedaan. De Jupiler Pro League speelt Club Brugge met 3 Nederlanders in de basis. Former Denswil en Soufiane Amrabat. Oké, dat is een Marokkaanse Nederlander. Zij starten in het Jan Breidel Stadion in de basis. Staan 1-0 achter, omdat Gent gescoord heeft. 1 Nederlander aan de kant van Gent, maar die zit op de bank. Dat is Timothy Ter de Rijk. Engeland is ook afgetrapt tussen Leicester City en Manchester United. In de 8e minuut is daar nog steeds een stand van 0-0. En dan het tennis. Het kan zomaar 3-3 worden. Dat is het uiteindelijk niet geworden in de eerste set. Want Vekic met heel veel moeite behield haar game. En dus leidt zij tegen onze Kiki Bertens met 4-2 in de eerste set. Dan gaan we weer naar Eindhoven. Daar is bijna 1 helft gespeeld. Het swingt nog niet echt, hè, Philip Koken? Nee, je zou toch verwachten dat zeker met een man meer dat PSV Fortuna wat meer onder druk zou kunnen zetten. Wat meer ruimtes op het veld zou vinden. Dat is tot nu toe, sinds het moment dat Essers de rechtsback is weggestuurd, nog geen zin het geval. Sterker nog, Fortuna krijgt meer en meer balbezit. Nu ook via Diemers, die tot nu toe een hele goede indruk op me maakt. Sirani vindt nu El Messaoudi. Hij probeert daar een gaatje te vinden. U merkt het al, Fortuna is in de aanval. En hier is dan een schot van een meter of 22 van Mark Diemers. Die kan nog wel eens een openingetje vinden voor Fortuna. Goeie speler, inderdaad. Goede speler, zeker in de eerste 40 minuten. En hij loopt ook altijd heel goed tussen de linies. Hij weet zich altijd aan de dekking van een PSV'er te ontworstelen. En dat doet hij door heel slim positie te kiezen. Nu dan weer een slordigheid bij Bergwijn. Die weer zo een balletje inlevert. En Fortuna weer in balbezit. PSV wordt er niet beter op naarmate deze eerste helft vordert. Laten we het zomaar omschrijven. Een publiek reageert er ook op. Gaat af en toe een beetje morren. Gaat een beetje knorren. En je merkt dat ze ook wel gaan fluiten nu. En af en toe vertraagt Fortuna ook het tempo. Dat doet nu El Messaoudi bijvoorbeeld in samenspel met Diemers weer. Dan komt Dumfries ertussen en toch is Diemers weer aan de bal. Wordt even vastgehouden door Dumfries. En toch heeft ook PSV wat meer overtredingen nodig. Dat leidde een paar minuten geleden ook weer tot een gele kaart voor Antolino. Want anders was er een veelbelovende aanval uitgekomen voor Fortuna. En nu zijn de Limburgers weer gewoon op de helft van PSV aan het voetballen. Weer een overtreding, nu weer eentje van Malen. Een lichte weliswaar, maar dat leidt weer tot een vrije trap voor Fortuna. En in wandeltempo gaan ze weer naar de bal toe. Ik denk dat ze de rust wel halen met deze 1-0 achterstand met een man minder. Fortuna tegen PSV 1-0 nog altijd voor de Eindhovenaren. Bijna einde eerste helft ook in Zwolle, Andy. Anderhalve minuut nog. En het staat nog altijd 1-1. Het is wat rustiger geworden de afgelopen 10 minuten. Daarvoor was het echt leuk. Lekker voetbal. Veel aanvallen via de zijkanten. En nu is het wat meer aftast als Kleiber de bal heeft aan de rechterkant. Kleiber nog altijd. Speelt hem even terug op Letschert. Letschert kan dan aanvoeren. Jansen aanspelen. Doet dat niet. Blijft op de helft van PEC Zwolle in balbezit. Nou, dan doet hij het toch maar in tweede instantie. Omdat hij geen vrije man zag bij Utrecht. We gaan de laatste minuut van de eerste helft in. Een paar kleine blessures geweest. Misschien dat er een minuutje bij komt. Met Jansen die de bal weer op Timo Letschert speelt. Mooie gevechten zijn dat tussen Letschert en dat andere oermens Mike van Duinen. Die mooie gevechten uitvechten. Nu gaat de bal naar voren richting Buijbeek. Buijbeek goed gedaan. Bal naar Van Overheem. Van Overheem kan de bal binnen doorgeven. Doet dat ook. Doet dat goed op Orbi Emanuelsson. Emanuelsson gaat lopen met de bal. Hij loopt nog altijd met Namli in zijn rug. Die mag geen overtreding maken. Want dan krijgt hij misschien wel zijn tweede gele kaart. En dus gaat de bal naar Bazour aan de rechterkant. Bazour met de voorzet richting tweede paal. Richting Buijbeek. Maar die bal is niet goed. Gaat over Buijbeek heen en over de achterlijn. En zo tikken de laatste seconden van de eerste helft weg. Als Mickey van der Hart de bal gaat neerleggen voor een doeltrap. En dat snel heeft gedaan op Wassim Boui. Boui kijkt en weet dat het nog maar luttele seconden is tot de rust. 1-1 de stand bij PEC Zwolle FC Utrecht. PSV Fortuna, Filip. Angelino gaat ingooien. Ik denk dat we nog een minuutje hebben aan blessuretijd. Een bijna gebruikelijke minuutje. Of laat Blom dat niet eens meer spelen. We hebben betrekkelijk weinig blessures gehad. In ieder geval staat Van Bommel nu met zijn arm omhoog. Van, moet het dan geen vrije trap zijn voor ons? Dat gebeurt in ieder geval niet. Fortuna blijft nog in balbezit. We spelen nog in dat minuutje. En nu wordt speler van Fortuna onderuit getrokken door Rosario. Dat is El Messaoudi. En weer rustig pakken de spelers van Fortuna de bal in de handen. Smeets in dit geval om hem te gaan nemen. Tempo wordt opnieuw weer uit de wedstrijd gehaald. Nu nog een mistrap van De Jong. Dat had nog een mooie aanval kunnen worden voor PSV. Misschien lukt dat nog als Bergwijn die bal goed meegeeft. Maar nee hoor, ook hij raakt die bal niet goed. En weer mort het publiek. PSV speelde veel beter tegen 11 man dan tegen 10 man. Dat is de conclusie in ieder geval. Gelukkig zijn ze in het eerste kwartier waarin ze wel goed speelden op voorsprong gekomen. Door een fout van Fortuna en een doelpunt van Pereiro. Maar PSV gaat nu de kleedkamers opzoeken in de wetenschap dat het al een half uur lang niet echt lekker loopt. Maar de voorsprong is er wel. 1-0. Andy, ben jij ook aan de thee? Net niet. Op het moment dat jij het zegt, bluist hij echt voor de derde keer. Daarvoor al twee keer. En hij is scheidsrechter Kuipers. Leuke eerste half uur gezien. Daarna ietsje minder. Maar toch, het geld is er al uit voor het kaartje voor de meeste mensen. We hebben een ruststand bereikt bij PEC Zwolle tegen FC Utrecht van 1-1. Dan naar Denemarken. WK veldrijden. Gio. Twee rondjes inmiddels afgelegd. We hebben een kopgroep van 8 man. Een kopgroep die vooral oranje en blauw kleurt. De kleuren van het Nederlandse ploeg en van de Belgen. Er zit 1 Spanjaard bij. Die rijdt het hele seizoen trouwens al goed mee hoor. In het grote geweld. Felipe Ortz-Lloret uit Spanje dus. En hij is de vreemde eend hier in de bijt. Maar het zijn met name de Belgen die het tempo maken. Want Toon Aas heeft aangesloten bij die kopgroep. En nam meteen de kop over. En probeerde tempo verschroeiend hoog te leggen. Zoals hij dat een week geleden ook al deed. In die wereldbekerfinale in Hogere Heide. Toen hij het Mathieu van der Poel heel erg lastig maakte. Toen die Wout van Aert gewoon kraakte. Toon Aas dus zit in deze kopgroep. Hij heeft een aantal landgenoten dus bij zich. Michael van Toerenhout, Laurens Zweek en Wout van Aert. Dat zijn de 4 Belgen in de kopgroep. Dan de Nederlanders, Mathieu van der Poel. Natuurlijk hij, Lars van der Haar, rijdt ook heel goed mee. Komt goed uit de voeten op dit parcours. En dan hebben we ook nog Corné van Kessel erbij. En dus die ene Spanjaard, Ortz-Lloret. Dat zijn dan de 8 man die aan de leiding zitten. Maar daar niet ver achter, een seconde of 10 daarachter. Daar zitten nog wat achtervolgers. Maar dat zijn geen mannen waarvan ik verwacht dat ze nog gaan meespelen. Echt in de strijd om de medailles. Het zou wel mooi zijn als Lars van der Haar, waar we nu een foutje daar zien van Laurens Zweek. Die na een klimmetje moeilijk weer op de fiets komt. Maar dan een gaatje moet laten vallen. Maar Van der Poel zit daar gelukkig voor in het wiel van Lars van der Haar. Zodat hij goed kan aansluiten. En nu is het Van der Haar weer die de leiding probeert over te nemen van Michael van Toerenhout. Dat lukt hem net niet. Nu zijn ze op een loopstuk, een klimmetje. Het is een bijzonder parcours. Het ligt op een camping in Bogense aan de zee, aan het Kattegat. En die camping wordt een beetje omzoomd door een aarden wal. bal. Een bal in de richting van een mooi kerkje dat daarboven ligt. Een wit kerkje. En daar moeten de mannen dan een paar keer op en af rijden. Dat zijn eigenlijk de enige twee natuurlijke hindernissen in dit parcours. Verder heel veel bruggen, kunstmatige hindernissen dus. En een paar planken waar ze nu al fietsend overheen komen. Behalve Lars van der Hamert, die stapt dan altijd even af. En die maakt dat, die neemt die planken dan in ieder geval met een sprongetje. Doet trouwens ook Corné van Kessel daar in de kopgroep. Het is Wout van Aert die dan in het wiel zit van Mathieu van der Poel. We kijken nog steeds naar die kopgroep van acht man. Die voorlopig dan nog bij elkaar blijven op dat slingerende parcours. Voorlopig dus nog geen tekening in de strijd. Jan Kees, jij staat langs dat parcours. Kom er maar in. Ja, ik sta inderdaad aan het begin van de asfaltstrook richting de finish. Naar een scherm te kijken. Een beetje wazig scherm trouwens. Maar Johan Lammerts kijkt ook mee. Manager topsport van de KNWU. Ja, dit koersverloop, dit is niet zoals Van der Poel het in gedachten had. Nou, dat weet ik niet. Ik moet hem even afwachten. Het is nog maar net de tweede ronde. Dus, Maar zijn plan was toch het verschil snel maken? Dat zit er niet in, hè? Nee, ja, dat komt ook door het parcours. Hè. Het is een heel snel parcours. En ja, we moeten toch even afwachten. Kan je al wel zeggen wie er goed uitziet? Het liefst van de Nederlandse kant? Nou ja, ik denk dat onze renners goed zijn. Ja, Lars en Corné en Mathieu. Ja. Ja, dat zijn ze allemaal. Maar er zitten ook nog heel veel Belgen bij. Toon Aerts, die had heel even een gaatje. Knap hoe Van der Poel terugreed? Of knap dat Aerts eventjes als eerste de rest testte? Nou ja, het is een speldenprik hè, aan de ene kant. En, ja, hij probeerde. Mathieu reageerde meteen. Dus dat is goed. Nog heel weinig over te zeggen. Dus ze komen hier dadelijk weer voorbij. Dan zit het derde rondje erop richting de finish dus. Gio. Ja, want Van der Poel rijdt weg. Die profiteert van een foutje van een van de Belgen daar. Op het schuine stuk. Dat stuk waar Lucinda Brandt bijvoorbeeld gisteren bij de vrouwenkoers te val kwam. En nu heeft hij dan gewoon een gaatje geslagen. En het is een seconde of 3-4. Maar dan zie je hem meteen bloed ruiken. Je ziet gewoon wat hij van plan is om dat gat meteen groter te maken. Lars van der Haag die daar dan ook nog in dat tweede groepje zit. Met al die Belgen daar bij elkaar. Maar nu is dus het moment aangebroken. Terwijl we in de derde ronde van de wedstrijd zitten. We moeten er in totaal 12 rijden, dat hebben ze net bekendgemaakt. Want ja, ze moeten iets meer dan een uur rijden. Maar nu probeert Mathieu van der Poel het verschil te maken. En wat gaat het dan ongelooflijk hard. Hij is zo verbeterd. Als hij zo'n gaatje ziet, ja, dan maakt hij het ook meteen af. En dit is het beeld dat we eerder ook al hebben gezien. En Toon Aerts, ja, dat is de man die probeert om nu het gat dicht te rijden. Maar die heeft wel een Nederlander in het wiel. En dat is Lars van der Haag. Links that I will go to. The En zondag, losing my religion. Ik denk, dat is ook niet netjes. Maar ik heb het even opgezocht. Het betekent aan het eind van je Latijn geraken. Ah, ja. Oké. Okay. Weer wat geleerd. Chris, het voetbal over de grens. Wat heb je zoal? Ja, in België gaan we rusten in het Jan Breydelstadion. Club Brugge nog steeds op een 1-0 achterstand tegen AA Gent. Waar ik foutief vermeldde dat Timothy de Rijk een Nederlander was. Dat is natuurlijk een Belg. Maar bij Club dus drie Nederlanders in de kleedkamer. Want die zijn gestart in de basis. Vormer, Denswil en Amrabat zullen iets aan die achterstand moeten doen. Manchester United is in Leicester op voorsprong gekomen in het King Power Stadion tegen Leicester. Dat is Marcus Rashford die de Reds op 1-0 voorsprong schoot. Er is nu zo'n 20 minuten gespeeld. En Kiki Bertens, die is niet aan het einde van haar Latijn. Stond 5-2 achter in de eerste set, maar brak meteen terug en heeft nu ook het vierde punt gemaakt. Staat nu wel nog achter, 4-5. En Vekic mag gaan serveren. Maar Bertens lijkt beter in de wedstrijd te komen zitten. Ze staat nog wel achter, 5-4. En Vekic mag serveren voor de eerste set. Gio, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Het gaat toch weer een duel worden tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Wout van Aert, de kampioen van de afgelopen 3 jaren. Mathieu van der Poel, de kampioen van Tabor 4 jaar geleden. Er werd een foutje gemaakt door Toon Aerts. Ik zei het net al in mijn vorige flits. En op dat moment zie je gewoon dat Mathieu van der Poel meteen de DRS aanzet. Om maar eens in Formule 1 termen te praten. Meteen dan als een speer wegrijdt bij de rest. Hij voelt dat als geen ander aan. En weet dan dat hij vol moet doortrekken. Toon Aerts maakte zelfs een tweede foutje. Nam daar Lars van der Haar ook een klein beetje mee. In een bocht was dat. Dat hij zijn voet aan de grond moest zetten. Ja, en toen dacht Wout van Aert, ik ga daar niet meer achter zitten. Want dat kost me alleen maar tijd. Dat levert alleen maar achterstand op ten opzichte van Mathieu van der Poel. Dus nu is Wout van Aert de enige achtervolger. Het verschil is niet groot hoor. Een seconde of 4-5 tussen die twee mannen. Die dus de afgelopen jaren alle wereldtitels zo'n beetje verdeeld hebben. Sinds zij die overstap hebben gemaakt van de belofte naar de elite renners. Hebben zij het veldrijden beheerst. En dat is toch het mooiste wat je kan overkomen op zo'n WK. Dat het echt een man tot man gevecht wordt. Maar laat Mathieu van der Poel het zover komen. Of laat hij van Aert gewoon niet meer dichterbij komen. Gat nog steeds 5 seconden. Heel erg spannend. We hebben nog even kijken, 8 rondjes te gaan. Weet u het nog? Vorige week om deze tijd, Feyenoord in de Kuip. Nou, Feyenoord staat na de euforie van die 6-2 winst op Ajax weer met beide benen op de grond. In een totaal andere ambiance werd vandaag met 2-1 verloren van Excelsior. Trainer Giovanni van Bronckhorst vindt dat zijn ploeg de nederlaag aan zichzelf te wijten heeft. Je weet, na de euforie vorige week wisten we dat dit een wedstrijd zou worden waar we er ook moesten staan. En daar heel de week op gehamerd. Waarin andere krachten worden gevraagd van het elftal? Nou, het is natuurlijk een hele andere. Vorige week is natuurlijk een hele andere wedstrijd. Qua ambiance, qua thuiswedstrijd, tegenstander. Alleen dat mag niet uitmaken op dit niveau. Dat moet niet uitmaken. Dus het verschil ziet hoe wij vandaag op het veld staan ten opzichte van vorige week is gewoon te groot. En dat zeg je, ligt niet aan de tegenstander. Het is niet zo dat Ajax bij jullie het beste boven brengt en dat Excelsior dat niet lukt. Nee, maar ligt aan jullie zelf. Wij moeten niet naar een tegenstander kijken. We moeten zelf brengen wat we moeten brengen. En als dat dan minder is, dan krijg je het vandaag moeilijk. En dat heb je al zien aankomen in de eerste helft, toch? Ja, ik vond het tempo heel laag. Tweede helft, ik denk dat daar ook de oplossing lag in het tempo maken. Ik denk dat we de tweede helft heel goed beginnen. Heel veel kansen creëren, ook op voorsprong komen. Ja, dan heb je eigenlijk de tegenstander waar je wil hebben. Op achterstand, waardoor de ruimtes groter worden om te benutten. Ja, dan mag het niet zo zijn dat je op deze manier de 1-1 weggeeft. En dan stel je de tegenstander weer in staat om compact te gaan staan en dan wordt het weer net zo moeilijk als in de eerste helft. Ja, kijk, in die fase moet je gewoon de goede keuzes maken en de bal laten lopen, want de ruimtes lagen er. Daar hebben we niet optimaal van benut en dan weet je bij 1-1 dat het weer compact wordt. Dus in die fase had de 2-0 moeten vallen en niet de 1-1. Kijk, je verliest uiteindelijk door een wonderbaarlijk doelpunt. Hè? Dat deed me denken aan een doelpunt uit een EK-finale 88. Een schitterend doelpunt. Maar met 1-1 had je eigenlijk ook al verloren, toch? Nee, maar ik denk dat wij moeten hier winnen. Dat zijn we verplicht aan onze stand. En dat doen we niet. Dus en dat zie je ook aan de manier waarop je wisselt. Ja, tuurlijk. Kijk, je probeert in de laatste fase dan met Ricciano erbij om wat meer, nog meer druk naar voren te krijgen. Dat lukte toch ook? Ja, dat lukte goed. Met Yassine erbij in de compactheid misschien daar de oplossing vinden achter Robin. En ja, op het laatst dan met Nico erbij om de druk nog op te voeren. Je laat Van Persie staan, bewust. Ja, omdat we gingen hier vol voor de winst. En dan word je verrast met de 2-1. Chris en Kiki. Ja. Geweldige ontwikkelingen in Sint-Petersburg. Bertens knokt zich helemaal terug. Breekt 2 keer achter elkaar met een love game. En staat op 5-5 te serveren voor haar 6e game. Dat is ongelooflijk. Stond 5-2 achter. Nu dus weer 5-5. Het ligt helemaal open in de eerste set. En ze heeft al 4 aces geslagen. En ze mag dus serveren voor haar 6e game. NPO Radio 1. 3:30, Lieselot Thomassen. Inwoners van de Australische stad Townsville moeten hun huis verlaten omdat wordt gevreesd voor zware overstromingen. In het gebied regent het al een tijdje flink en er is nu een dam opengezet om het water in een rivier weg te laten lopen. Daardoor komt nu 1900 kubieke meter water per seconde vrij en stonden er vanochtend al zo'n 500 woningen onder water. In het ergste geval kan dat volgens de autoriteiten oplopen tot 20.000 huizen. Nissan gaat een nieuwe SUV toch niet in een fabriek in Groot-Brittannië maken, maar in Japan. Het gebeurt onder meer vanwege de onzekerheid over de Brexit. In een loods bij een woning in IJmuiden is vanmorgen vroeg 400 kilo cocaïne gevonden. De bewoners zijn aangehouden. De politie kwam de drugs op het spoor na een tip en de recherche doet onderzoek. In Leiden zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt toen ze een man van 29 aanhielden. De politie had een melding gekregen over een agressieve man die voor het huis van een vrouw stond en haar iets wilde aandoen. Toen de agenten aankwamen, stompte hij een van de agenten meteen in het gezicht en ontstond een worsteling waarbij de andere agent gewond raakte aan zijn hand. Radio 1, NOS langs de lijn. Mathieu van der Poel reed aan de leiding toen we je voor het laatst spraken. Gio, hoe is het nu? Wout van Aert is erbij gekomen en kwam op het asfaltstukje toen ze nog 800 te rijden hadden hier bij de finish. Kwam die bij Mathieu van der Poel. Je zag gewoon in die laatste meters dat Van der Poel dacht, oké, kom er maar bij. En ik doe dan voorlopig even geen trap meer op kop. Van Aert kreeg de kop opgedrongen. Maar nu is het weer Van der Poel die weer aanzet. En dat doet hij weer op een lastig stukje. Waar het een beetje glibberig is, waar het een beetje modderig is. Meteen een klimmetje en dan dat schuine stuk waar Van der Poel toch heel graag op kop wil rijden. Want dan kun je gewoon je eigen lijn uitkiezen. Kijk, en dan gebeurt het meteen weer. Van Aert moet dan van de fiets. En dan heeft Van der Poel meteen weer een gaatje van een meter of 20, 30 op Wout van Aert. En dan zal hij daar in die afdaling alle risico moeten nemen. Dat doet hij ook, maar dat loopt allemaal helemaal goed. Ja, en dan heeft hij toch weer een gat geslagen met Wout van Aert. En denk je, dat zou dan wel weer eens de beslissing kunnen zijn in de wedstrijd. Ik kijk ook nog even naar de achtervolgers. Waar ik Corné van Kessel zie rijden. Die weg is gereden ook bij de rest. Nee, die zitten daar bij elkaar. Bij Laurens Zweek, Michael van Toerenhout, Toon Aerts en Lars van der Haar. En die Philippe Orts, die Spanjaard. Maar die rijden op dit moment al op 22 seconden. Dat is toch een enorme gat. En het gat tussen Van der Poel en Van Aert wordt alleen maar groter. Ja, profiteren van foutjes van de tegenstander. Waar Toon Aerts een ronde geleden al een foutje maakte op hetzelfde stuk. Zie je nu Wout van Aert op die schuine kant. Die zo lastig te bereiden is. Want je kunt moeilijk een goed spoor vinden. Dan zie je ook dat Wout van Aert een foutje maakt. En dan het achterwiel ziet wegslippen. Gauw een voet aan de grond moet zetten om niet helemaal onderuit te gaan. Ja, en dan is Van der Poel weer gevlogen. En dan zie ik dan inderdaad Zweek met Corné van Kessel. Die twee zijn los van de anderen waar Lars van der Haar dan ook nog bij zit. Dat is het gevecht om de bronzen medaille. En die gaan er toch echt nooit meer bij komen. Zeker niet als die twee mannen aan kop elkaar voortdurend blijven bestoken. En als Mathieu van der Poel nu vol blijft doorrijden. Met in de 5e ronde van de wedstrijd. Als ze zo meteen door de finish komen. Dat zullen ze over een paar seconden doen. Dan is er nog 7 ronden te rijden hier op het WK. Kijken wat de voorsprong is. Het is op dit moment een seconde of 4-5. Nou, het loopt aardig op. Even kijken. 5 seconden is het verschil tussen die twee mannen. Tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. PSV Fortuna, tweede helft begonnen. Philip. Met Cody Gakpo in de ploeg nu in de tweede helft voor Malen. En Malen, nu heeft mijn bijdrage al in de eerste helft gehoord. Die had rood moeten krijgen. Kreeg hij niet. Daarna wel de tweede gele kaart voor Essers. En daardoor speelt Fortuna met 10 man ook in deze tweede helft. Gakpo is een linksbuiten. Een Nederlandse jongen, een Eindhovense jongen zelfs. Van Togolese Roots. En die valt voor de tweede keer in dit seizoen. Speelt niet zo vaak, maar traint al heel lang mee. En is ook boomlang, is ook handig. En verdient nu wel eens een keertje een kans. En hij creëert hier een vrije trap die zo dadelijk getrapt zal gaan worden door Pereiro. Die naar de bal sloft. We schrijven inmiddels de tweede minuut van de tweede helft. Pereiro maakt een ophoping om die bal goed neer te leggen voor deze vrije trap. Die niet goed is overigens, die makkelijk weer kan worden weggekopt. Gakpo, die de bal nu gaat voorbrengen. En daar kan die bal weer eenvoudig centraal worden. Weggekopt uit de defensie van Fortuna. De schot daarna wordt aangeraakt. En PSV krijgt de corner. De fans gaan er nogmaals achter staan. Want PSV heeft iets goed te maken in deze tweede helft. Het speelde aardig in het eerste kwartier. Werd in het zadel geholpen door een enorme fout van Balic. Die afgestraft werd door Pereiro. En daarna ging PSV hoe langer de eerste helft duurde, hoe slechter spelen. En nu zal het toch wat veerkracht moeten tonen. Het zal toch wat beter vuurwerk moeten tonen. Het zal een mooi combinatiespel moeten gaan tonen. En dat gebeurt maar niet. Tenminste, tot nu toe nog niet. Fortuna nu er vandoor met Novakovic. De Amerikaanse spits die rustig gaat terugleggen. Fortuna gaat nu weer eens bouwen aan een aanval. Derde minuut, tweede helft. PSV leidt toch altijd met 1-0. Tweede helft, PEC Utrecht. Andy. Ja, is ook begonnen. Rustig begonnen in vergelijking tot de eerste helft. Want toen was na 20 seconden al een bal op de lat. Nu weer een overtreding. En we moeten uitkijken. Namli, nu maakt hij een overtreding. Heeft in de eerste helft al een gele kaart gekregen. En men kijkt nu naar Björn Kuipers. Wat gaat hij doen? Gaat hij in de broekzak grijpen naar een of andere kaart? Nee, gelukkig voor Namli niet. Want Namli is toch een van de smaakmakers in dit team van PEC Zwolle. Zeker vanmiddag met mooie paasjes die hij aan het strooien is. En hij stond ook aan de basis van de gelijkmaker van Krooi. Nadat Gustafsson in de eerste helft voor de 1-0 voor Utrecht had gezorgd. Nu gaat de bal de diepte in voor FC Utrecht. Wordt het, Hizi Boué die de bal niet goed raakt. En levert een hoekschop op. Misschien dat we die nog even mogen meenemen van FC Utrecht. Is dat de eerste hoekschop in deze wedstrijd in de tweede helft. Dus 3,5 minuut gespeeld. En Orbi Emanuelsson vanaf de linkerkant met het linkerbeen gaat die bal nemen. FC Utrecht staat op de zesde plaats. Maar dat is maar 7 punten boven de streep. Komt die bal voor het doel, wordt weggekopt door Bram van Polen. En dan kan er gecounterd worden. Nee, dat kan er niet, want Bazour zit er goed tussen. Nog altijd 1-1 bij PEC Zwolle tegen FC Utrecht. Gio in Denemarken. Hij rijdt weg hoor, Mathieu van der Poel bij Wout van Aert. Het gat loopt nu op in de richting van 10 seconden. Van Aert maakte zojuist opnieuw een foutje. Ja, een foutje. Hij kon niet beter, want het ging even bergop tegen die wal op. En waar Mathieu van der Poel trappend door kon, daar moest Van Aert weer van de fiets af. En dat scheelt toch weer een seconde of twee voordat je dan weer op die fiets bent. En voordat je weer in je tempo zit. Dus dat verlies je dan gewoon. En dat betekent dus inderdaad dat het gat nu inderdaad 9 seconden is tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En zou dit dan het beslissende moment al zijn in de wedstrijd? Na ongeveer een half uurtje koers. Het wordt trouwens een hele lange koers. Want met die 7 ronden, 6,5 moet je eigenlijk zeggen, nog te rijden. Zou de finish wel zo'n beetje rond 3:45, 3:45 kunnen vallen. En dan hebben we toch ruim 1 uur en 5 minuten. Misschien wel 1 uur en 10 minuten koers gehad. En dat is echt heel erg lang voor een veldrit. Van de Poel weer op dat schuine stuk. Gaat er weer heel gemakkelijk doorheen. En vergroot alleen maar die afstand op Wout van Aert. PSV Fortuna, Filip. 5 minuten gespeeld, tweede helft. De corner is van Diemers. Daar komt Zoet naar de bal. Die kan hem alleen maar wegstompen. Pinto vangt de bal nu op PSV in de defensie. Fortuna in balbezit op de Eindhovense helft. Daar komt de bal nogmaals in het 16 meter gebied. Wordt daar weggehaald notabene door Luc de Jong. En Bergwijn kan de bal nu onderscheppen. Maar die is hem ook alweer snel kwijt. Ook Bergwijn toch goed in vorm de laatste weken. Nu overigens op zijn neus geraakt, zo te zien. Ook hij leidt heel veel balverlies, ook in deze tweede helft. Ook in het laatste half uur van de eerste helft. Hij werd overigens wel degelijk eventjes geraakt door een zwaaiende Fortunese arm in zijn gezicht. Maar hij staat alweer snel. Nu gaat Novakovic erbij zitten. En ligt het weer stil bij PSV tegen Fortuna. Tempo ligt niet erg hoog. Het is niet om door te komen af en toe. Zelfs niet voor de eigen supporters van PSV. Ondanks die voorsprong behaald door die enige goal tot nu toe van Pereiro. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles stuk? Je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar gestreekt door ons verhaal. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij hard? Voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alles, doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zo had ik... Philip Cocu. Oh. Net op het moment dat je zou denken die 1-1 zou wel eens kunnen vallen, wordt het hier 2-0 voor PSV. En Luc de Jong maakt hem met het hoofd. Een schitterende voorzet, mag je toch rustig zeggen, van Gakpo. En de Jong staat net niet buitenspel. Dat wordt opgeheven door Rodriguez. En hij verlengt hem heel mooi met het hoofd. En hij maakt zijn 16e van dit seizoen, de topscorer in de Eredivisie. Gakpo haalt de bal vanaf de linkerkant naar zijn rechtervoet en draait hem zo in op het hoofd van de Jong. Die hem toch heel knap mooi in die verre hoek laat vallen. PSV leidt met 2-0. Andy, PEC Utrecht. Balbezit PEC. Oh, mooie beweging van T in strafschopgebied voor PEC Zwolle. Probeert de bal dan voor te geven. Dat lukt niet, omdat Van Overheem er goed tussen zit. Maar dan Namli met een heerlijk balletje naar de buitenkant naar Van Krooy. Van Krooy met de voorzet. Komt hij aan? Nee, want wordt weggekopt door Letchert en doorgekopt door Emanuelsson. En zo blijft het een leuke wedstrijd om naar te kijken hier in Zwolle. 1-1 de stand. 54 minuten gespeeld. Balbezit weer voor PEC Zwolle. Voor Kenneth Paal, die een overtreding maakte. Zojuist goed voor een gele kaart. Kreeg hij ook van scheidsrechter Kuipers, die er al 4 heeft gegeven in totaal. Want ook Richetli Bazour heeft een gele kaart gekregen. Die werkelijk er alles aan doet om in een goed blaadje te komen bij Dick Advocaat. Want hij speelt heel fel en redelijk goed. Die Richetli Bazour wil laten zien dat hij nog steeds bestaat. Balbezit weer voor PEC Zwolle aan de rechterkant. Gaat Van Krooy lopen met de bal. Probeert hem binnen door te geven. Nee, het was Namli. Die hem geeft aan Boei. Maar Boei schiet de bal over het doel van keeper Jensen. Het blijft een leuke wedstrijd ook in de tweede helft. 10 minuten gespeeld. PEC Zwolle 1, FC Utrecht 1. In het matchcenter is onder andere de finale, de tennisfinale van Sint-Petersburg. Chris. Een geweldige wederopstanding van Kiki Bertens. Zij wint de eerste set, stond 5-2 achter. Knokte zich terug tot een 6-5 voorsprong. Het werd uiteindelijk 6-6 tiebreak. Die won ze zeer overtuigend met de 7-2. Donna Vekic, ja, die zakte helemaal in elkaar. Is het helemaal kwijt. En Bertens is bezig aan een hele sterke periode in deze wedstrijd. En ze leidt dus 1-0 in sets in de WTA-finale in Sint-Petersburg. De voorsprong van Mathieu van der Poel. We konden straks live bij jou meemaken hoe die tot stand kwam, Gio. Philip, oh, ja, Philip, kom er zo bij terug. Philip. Wat maken we mee hier met Cody Gakpo? Die Eindhovense jongen van Togolese afkomst. Een assist op Luc de Jong zorgde voor de 2-0. En nu haalt hij uit, ik denk van een meter of 23. Hij pakt de bal aan vanaf de linkerkant aanvallend. Hij krijgt hem vanaf de rechterkant van Bergwijn. Hij vraagt om de bal en legt hem klaar voor zijn rechter. Hij draait daar ineens naar binnen en schiet daar prachtig binnen. Schitterende goal. 3-0 PSV. Cody Gakpo. Ja, Gio, die voorsprong die we dus live van jou hoorden tot stand komen, is dat de definitieve jump geweest, denk je? Ja, dat is hem wel geweest hoor, want dit heeft Van der Poel dit seizoen niet weggegeven. Op het moment dat hij zo'n voorsprong had, op dit moment 17 seconden, gaat dus richting de 20 seconden. Ja, dan is hij slim genoeg om dat vast te houden en misschien wel uit te breiden. Want Van Aert moet het natuurlijk ook helemaal in zijn eentje doen daarachter. En daar zie je toch ook meteen al de strijd tekenen. Kijk eens wat gebeurt daar. Was daar een val? Ja, er is materiaalprobleem voor een van de de Nederlanders in de achtervolgende groep. Dat is volgens mij Corné van Kessel die daar aan de kant staat. Maar we krijgen dat niet goed te zien. Maar dat gebeurde dan op die schuine kant waar je Van der Poel voortdurend precies op het goede stukje ziet rijden. Niet ziet wegglijden. En Van Aert gewoon nu al twee keer is hij daar met zijn achterwiel weggeslipt. Terwijl Van Aert ook in het klimmetje waar Van der Poel doortrekt fietsend bovenkomt. Toch iedere keer weer die voet aan de grond moet zetten. Van der Poel komt nu door de finish. We hebben nog 5 ronden te rijden. En dan zien we daar in de verte zien we Wout van Aert komen. Ja, en dan loopt die achterstand natuurlijk snel op. We zitten inmiddels al op 10 seconden. Dan zie je daar dat het slijm echt rond zijn mondhoeken staat bij Wout van Aert. Hij moet alles geven om bij te blijven. En is het verschil nog steeds 17 seconden, wou ik zeggen. Nee, het loopt zelfs op na 19 seconden. Dus alweer 2 seconden erbij voor Mathieu van der Poel. Die echt wel op weg lijkt naar zijn tweede wereldtitel. De tweede wereldtitel tenminste bij de elite renners, bij de profrenners in zijn carrière. Wat zou dat mooi zijn na 3 mislukte jaren. Dat hij nu dan eindelijk toeslaat en afrekent met die duivel die hem altijd heeft gekweld. Pek tegen Utrecht, Andy. Leuk, leuk, leuk om naar te kijken. Omdat beide ploegen steeds dreigend zijn als ze in de aanval gaan. Nu is het een goede ingreep van Ehizi Boué. Die de bal wel over de zijlijn trapt. Voordat Emmanuelsson de bal bij een van zijn ploegenoten bij Van der Streek zou kunnen brengen. Nu is de inworp voor FC Utrecht. 1-1 de stand. 58 minuten gespeeld. En de bal gaat eventjes helemaal terug naar Willem Jansen. Jansen naar Letchert. En dan kan de volgende aanval weer gaan komen. En die aanvallen die zijn veel. En van beide kanten dus is het leuk om naar te kijken als de bal aan de rechterkant bij Kleiber is. Kleiber bijna van de bal gezet, maar blijft in balbezit. En dan gaat de bal... Ah, Philip, jij weer? Nee, ik niet. Tenminste, ik kom nu wel aan het woord om te zeggen dat Pereiro de bal in het net heeft geschoten. Maar hij is afgekeurd vanwege buitenspel. En dat is het inderdaad. Dus het blijft hier 3-0 bij PSV Fortuna. Andy? Ja, dan misten we toch bijna een doelpunt van FC Utrecht. Een goede voorzet vanaf de rechterkant. En Van der Streek die de bal lijkt binnen te schieten. En dat was echt een hele goede aanval. De voorzet kwam van die rechterkant en Van der Streek via Mickey van der Hart over het doel. Was een hele mooie actie. De hoekschop is daar. En daar is de goal. Het is Letchert die scoort voor FC Utrecht. Doelpunt voor FC Utrecht. Dat neemt dus de leiding in de tweede helft. Goede actie. Eerst van die spits Bahebek die Van der Streek vrijzetten voor Van der Hart. Dat kon Van der Hart nog redden. Maar dan de hoekschop. Die komt op het hoofd van Timo Letchert. En hij scoort zijn eerste dit seizoen voor FC Utrecht. En dat is een belangrijke. Want Utrecht komt op voorsprong tegen PEC Zwolle. 2-1. Nou, Philip, ik denk aan het doelsaldo werken voor PSV. Of ga ik dan te snel? Nee, dat is nu goed mogelijk. Maar ja, hoe anders zag het er een minuut of 10 geleden uit. Want ja, je zult zien, dit is dan de wedstrijd nu van de doorbraak van Cody Gakpo. Maar dat had ook heel anders met hem kunnen aflopen. Want voor zijn assist, voor de 2-0... Ja, toen liet hij de bal lopen, verspeelde hij de bal aan Fortuna. Zo bij het middenveld, dat leidde onmiddellijk tot een kans voor Hutte van Fortuna. Daar kwam PSV heel goed weg. Want die bal ging toen via een PSV-been over de achterlijn. En daarna maakte hij nog een overtreding op Rodriguez. Waar de scheidsrechter en de VAR zich ook niet mee hebben bemoeid. Maar het was een overtreding op Rodriguez in zijn eigen 16 meter gebied. Het had ook nog fout kunnen aflopen. Daar kwam Gakpo ook goed mee weg. En daarna dus die assist en die hele mooie goal. Waardoor PSV ineens met 3-0 leidt. Ja, nu is die wedstrijd wel gespeeld. En inderdaad, Henry, nu kunnen ze nog een half uur gaan jagen op het volgende doelpunt. Om misschien te proberen tegen 10 man van Fortuna de 6-0 van Ajax tegen VVV te gaan evenaren. Of misschien zelfs te verbeteren. Nou ja, 3 goals binnen een half uur. Het moet kunnen tegen 10 man. Tegen een ploeg van, van René Eijer en Kevin Hofland. Die nu toch wel een geknakte indruk zal gaan maken. Want PSV komt nu pas een beetje los. Nu het verschil eenmaal heeft gemaakt. 3-0 na 61 minuten. Dat staat er op het scorebord bij PSV tegen Fortuna. Wordt dit dan die veldrit op het WK die geheel in lijn is van de rest van het seizoen, Gio? Ja, die dag waarop alles op zijn plekje valt. Want dat is het moeilijke van zo'n WK. Je kunt het hele seizoen lang kun je heersen. Maar als je in dat 1 uur een foutje maakt, als je niet 100% bent, ja, dan gaat die wereldtitel gewoon aan je neus voorbij. Hij rijdt weer geweldig acrobatisch op die schuine kant. Het is bijna een circusattractie zo in zijn eentje, Mathieu van der Poel. Die daar op het dunne koord inderdaad rijdt. En iedere keer maar weer blijft in balans blijft. En geen problemen heeft met die schuine kant. Dat doet hij ook niet op die hele lastige afdaging. afdaling waar ook een enorm schuin stuk in zit. Nee, Van der Poel is volledig in controle, om maar eens een anglicisme te gebruiken. Want hij rijdt echt, kijk daar, Van Aert moet weer van de fiets af. Dat is nu al de zoveelste keer op die schuine kant waar Van der Poel dan gewoon doorknalt. En dat maakt het verschil in deze wedstrijd. De anderen maken foutjes. Van der Poel rijdt vlekkeloos rond. Kijk wel nog eventjes naar de strijd om de medailles. Van Aert is op zilveren plek op 25 seconden inmiddels. Want dat is de achterstand met nog 4 ronden te rijden. Toon Aerts op 45 seconden op de derde plek. Die lijkt zeker van het brons. En Lars van der Haar, ja, rijdt op een vierde plek. Maar wel op een minuut van Mathieu van der Poel en Corné van Kessel. Inderdaad, hij was de man met het pechgeval. Is weggevallen. Rijdt nu op de 15e plek samen met Joris Nieuwenhuis. Jan Kees, langs het parcours zie jij tevreden Nederlandse gezichten. Ja, Johan Lammerts was net nog wat gereserveerd na 3 rondes. Verschil nog niet gemaakt, beslissing moet nog vallen. Mag er nu dan een lach doorbreken? Ja, een klein beetje wel. Wel een beetje tevredenheid, maar goed, het is nog 4 rondes. Dus, Toch nog altijd die voorzichtigheid, maar dit verschil is toch wel gemaakt? Ja, het verschil is zeker gemaakt. Ik kon het duidelijk zien op die schuine rand. Daar was Mathieu technisch veel beter als Wout van Aert. Ja, is dat het verschil tussen de echte wereldkampioen en een hele goede Belg die dus nu al een half minuut moet toegeven? Nou ja, dat is wel het verschil in techniek. En gekoppeld aan het fysiek, ja, dat zorgt dat je uiteindelijk wereldkampioen wordt. Is dit straks, we mogen ervan uitgaan dat het gaat lukken, een last die van zijn schouders zal vallen? Want stiekem was dat toch wel het geval? Ja, zeker. Kijk, de afgelopen jaren was hij ook zeker een van de beste. En misschien wel de beste. Alleen ja, dan moet het allemaal op één dag gebeuren. En nou ja, het had zuur geweest als hij nu weer had verloren. Maar goed, we zijn nog niet aan de finish. Toch nog die voorzichtigheid. Nou, laten het maar mooie ererondes worden, want het verschil is groot. Bedankt, Johan Lammerts. Ja, het verschil loopt op naar een halve minuut. Shorttrack succes was er al bij de wereldbeker. Is er nog meer bijgekomen, Chris? Ja, want de Nederlandse ploeg, de relayploeg bij de dames, staat te wachten tot zij de zilveren medaille omgehangen krijgen. Ze schaatsen de finale tegen Canada, Korea en de Russische ploeg. Door een valpartij leek Nederland uitgeschakeld te worden, maar een error bij Canada en Korea. 2 penalties werden er uitgedeeld, dus die ploegen mochten het ijs verlaten. En daardoor schoof Nederland dus 2 plekjes op en pakt het de zilveren plak. Bij het voetbal is het rust in Leicester, bij Leicester, Manchester United. Nog steeds 1-0 voor de Reds. Doelpunt Marcus Rashford. Overigens zijn 100ste wedstrijd in de Premier League. En Club Brugge nog steeds in het eigen Jan Breydel stadion in de 64ste minuut op achterstand tegen AA Gent. Nog steeds 0-1 al daar. PEC Utrecht, Andy. Nog steeds leuk en spannend. 2-1 voor FC Utrecht. Na die goal van Timo Letschert in de tweede helft. We gingen rusten met 1-1. Nu in de 65ste minuut gaat de keeper van FC Utrecht, David Jensen, de bal weer in het spel brengen. Doet dat met een lange trap richting Baerbeck. Die een wel heel erg opvallende schwalbe maakte. En daarvoor terecht de gele kaart kreeg van Björn Kuipers. Hij wint het komt-u-wel niet. En dus kan Ehizi Boué weer opstomen vanaf de rechterkant. Die rechtsback die dus gebleven is in Zwolle. En het goed doet vanmiddag. Speelt de bal naar Boei. Die een prachtig schot richting Jensen had een paar minuten geleden. Maar die bal zeilde net langs de verkeerde kant van de kruising voor PEC Zwolle naast het doel van de Deense keeper van FC Utrecht. Nu is de bal over de zijlijn gegaan en mag er gegooid gaan worden door Sean Kleiber. Doet dat nou niet echt lekker en ramt de bal dan, omdat hij hem toch voor zijn voet kreeg, heel hard naar voren. Daar moet Lam achter de bal aan. Doet dat goed. Komt de bal terug op zijn keeper, op Mickey van der Hart. En die gaat hem meegeven aan Van Polen. Van Polen heeft haast. Gaat lopen met de bal. Is al bij de middenlijn en nogal tijd. Michiel Kramer is aan het warmlopen voor FC Utrecht. En ook wat spelers van PEC Zwolle zijn aan het warmlopen. Benieuwd wanneer Kramer gaat komen. Vooralsnog heeft Dick Advocaat daar geen behoefte aan. Want hij staat voor met zijn FC Utrecht. Dick Advocaat met 2-1 tegen PEC Zwolle van Jaap Stam. Slecht nieuws en goed nieuws bij Philip Koken. Nou, vooral slecht nieuws voor PSV, voor Steven Bergwijn. Want bij een aanvallende actie werd hij geraakt. Ik ben geen arts, maar ik dacht dat hij op zijn enkel werd geraakt. Hij werd op een brancard gedragen en hij heeft onvoorstelbaar veel pijn. Je zag ook wel wat paniekgebaren vanaf de bank bij PSV. Vanaf de helpers die Bergwijn van het veld moesten tillen. Het ziet er niet goed uit voor Steven Bergwijn. Hij zou wel eens een aantal weken eruit kunnen liggen. Maar ja, we moeten dat allemaal afwachten. Maar nou, het goede nieuws is zijn invaller. Dat is een hele goede voetballer. Ja. Daar komen we aan toe natuurlijk. Mohamed Ihattaren. En dat is een jongen uit Kanaaleiland, uit Utrecht. Die hier vorige week ook al mocht invallen. Toen vlak voor tijd mocht hij nog even meedoen. Maar dat is een waanzinnig groot talent. En Die kan op vele posities voorin spelen. Is heel erg handig. En er wordt zoveel van hem verwacht. En dit is wel een prettige wedstrijd voor hem om in te vallen. Hij zal nu veel ruimte krijgen in de laatste 25 minuten van de wedstrijd. Dus ja, PSV raakt Bergwijn kwijt. Ziet een talent weer binnen de lijnen verschijnen. Net als Gakpo. Deze is nog wat jonger. Hij is nog net 16 jaar. En hij, ja, er wordt al zoveel van hem verwacht. Maar ja, dat is altijd moeilijk van hem te zeggen. Er zijn al zoveel mensen, de nieuwe Zlatan, de nieuwe Messi of de nieuwe Ronaldo genoemd. Dat is vaak niet goed voor zo'n speler. En ook niet voor hem. Laat hem in de luwte zich ontplooien. En dan zullen we nog wel van mooie acties kunnen genieten van deze jongen. Mohamed Ihataren. Hij is dus erin voor de geblesseerde Bergwijn. Mathieu van der Poel moet zijn kop erbij houden, Gio. Ja, want heb je het net over een vlekkeloze race van Mathieu van der Poel. Dan gaat het toch op die schuine kant, die beruchte schuine kant. Hier aan Boggensen gaat het toch even fout met Van der Poel. Hij slipt ook weg met het achterwiel. En moet dan even twee keer meesteppen met het been. En dan uiteindelijk toch ook weer lopend daar verder gaan. Om weer zijn weg te vervolgen. Ja, het gaat gewoon eventjes mis. Hij blijft wel op de fiets. Kan gauw weer op het zadel zitten. Maar dan verliest hij gewoon een paar seconden in de strijd met Wout van Aert. Maar ja, wat doet het ertoe? Het verschil is op dit moment 30 seconden tussen de leider in de wedstrijd Mathieu van der Poel en Wout van Aert, de nummer 2. Toon Aerts daarachter. 46 seconden is het verschil met Mathieu van der Poel. Dat betekent wel dat hij dichter bij Wout van Aert komt. En dat zou nog wel weer eens een leuk duel kunnen opleveren om de zilveren medaille tussen die twee Belgen. Tussen de drievoudige wereldkampioen Wout van Aert en de man die de wereldbeker heeft gewonnen, Toon Aerts. Nou, laten we daar dan maar naar gaan kijken. Want vooraan is het voorlopig Mathieu van der Poel die de dienst uitmaakt. Lars van der Haag, de tweede Nederlander in koers op de zesde plek. De tweede set van Kiki Bertens in de finale, Chris. En ze heeft de break al te pakken. Ze leidt 2-1 en gaat nu serveren voor de 3-1. Staat er 30-15 voor en de service loopt goed. Zit lekker in de wedstrijd. Ik denk zomaar dat de achtste titel eraan zit te komen voor Kiki Bertens. Zo dadelijk het vervolg daarvan, ook van het voetbal. Het is wat spannender nog in Zwolle dan in Eindhoven. PEC staat achter thuis met 2-1 tegen Utrecht met nog ruim 20 minuten te spelen. En PSV speelt al een tijdje tegen 10 man van Fortuna en leidt comfortabel met 3-0. Houdt niet over, kwalitatief gezien, hè, maar het is genoeg. Nee, het kan ook niet iedere zondag zijn zoals vorige week. Toen was het natuurlijk duizelingwekkend wat er allemaal gebeurde. Maar PEC Utrecht is best spannend, hoor. En die twee trainers langs de lijn, die maken het ook extra spannend. Ja, absoluut, ja. Lekker mannetjes. Zelfs op de radio. Zo dadelijk het vervolg met nog een wedstrijd in de Eredivisie en ook nog wereldbeker schaatsen vanuit Hamar. Tot zo. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast-hit. Dan bijzonder in de zin van, dit is niet in de haak. Werd Ewald Margraf vermoord. Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Margraf. Want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die hem moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid.